Maria. Solen sör med snövita stränder, vart jag mig i världen än vänder, ska jag aldrig glömma det du gav. Santa Maria, vi två fann varandra i natten, och vi såg ditt stjärnbeströdda vatten, djupare än något annat hav. Vi svor evig kärlek i en gyllen skimrande morgon. Vinden var ännu sval, men djupt där inne i våra hjärtan brände en längtan. Santa Maria, du gav den kärlek. Santa Maria, till kvinna blev du för. Med snövita stränder, vart jag mig i världen än vänder, ska jag aldrig glömma det du gav. Santa Maria, det händer bara en gång i livet, att allt du drömde om blir det givet, men det händer aldrig mer. Som finns här på jorden, för evigt ska jag göra.